अरंतमनतम शीरुंडितुंडाशिन वंदे चर्मकपालकोपिकरणे वैराग्यशोक्यात्परं नास्तीति प्रविशन्तमन्तविदुरं श्रीकाशिकेशं शिवं शंकरं शंकराचार्यं केशवमवतारायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईशो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शांति शांति शांति। सर्ववेदांत प्रत्ययः प्रत्ययं चोदनादि अविशेषात्। वेदांत में जितना उपासना कहा गया वो सभी शाखा में ये समान है। चोदनादि अविशेषात् अर्थात विधि, ये समान विधि माना जाएगा। इसमें मीमांसा में पूर्व पक्षे विद्याभेदात गुण अनुपसंगार सिद्धांत हेतु अभेदात उपसंगार फलभेद पूर्वतंत्रे शाखांतराधिकरण पूर्व पक्ष सूत्रम। शाखांतर में ये कर्म भेद अधिकरण नाम है शाखांतराधिकरण, उसमें पूर्व पक्ष सूत्र हो गया। नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा अशक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित अन्यर्थ दर्शनात् शाखांतरे कर्म भेद स्यात् इति। इसमें सब जो जो ये हेतु कहा गया, प्रथम हेतु हो गया नाम, दूसरा हो गया रूप, आगे धर्म विशेष, पुनरुक्ति पुनरुक्ति अभ्यास बार बार कहा जाना, आगे निंदा निंदा के आगे अशक्ति वचनम, अशक्ति वचनम अर्थात ये नहीं कर सकता है। सारे शाखा में जितने सारे कर्म उपासना है सबको कोई नहीं जान सकता है, ये दिखाएंगे आगे। आगे समाप्ति वचनम, इसमें समाप्ति अर्थात समाप्ति अच्छा अन्य अन्य शाखा में अन्य अन्य कर्म में समाप्ति हुआ है उपासना का, इसलिए भेद कहेंगे। प्रायश्चित किसी शाखा में किसको प्रायश्चित माना गया, अन्य अर्थ दर्शन वो कर्म अन्य अर्थ के लिए, इसी प्रकार की सब कर्म भेद स्यात् पूर्व पक्ष कहा। तत्र उक्ता हेतवो नामादयो विद्या भेदार्थम इह उच्यन्ते। वो जो पूर्व पक्ष सूत्र में जो हेतु कहा गया विद्या का, विद्या उपासना उपासना भेद के लिए हेतु जो नाम रूप धर्म विशेष इत्यादि, यह उच्यन्ते उसका दृष्टांत दे करके यहाँ कहते हैं। इस अखांतर अधिकरण में यही सब दृष्टांत भी दिया गया। प्रथमे देते हैं नाम भेद से कर्म भेद होता है। अथ एष ज्योतिर अथ एष सर्व ज्योतिर एतेन सहस्र दक्षिणेन यजेत। तो इसमें एष ज्योति और सर्व ज्योति इसी प्रकार की अलग अलग नाम हो गया, तो होने से पूर्व पक्ष कहेगा कि ये कर्म भेद है। इति अत्र पूर्व प्रकृत ज्योतिषोम अनुवादेन सहस्र दक्षिणाख्य गुण विधि आशंक्य। ज्योतिषोम कर्म जो है उसका गुण उसका अनुवाद करके सहस्र दक्षिणा नामक, मतलब सहस्र दक्षिण यहाँ गुण का विधान किया जाएगा, क्योंकि सहस्र दक्षिणेन यजेत कहा अर्थात ज्योतिषोम कर्म ये है उसमें सहस्र दक्षिणा देने के लिए ये वाक्य विधान करता है। इति आशंक्य ज्योतिरिति पदस्य कर्मांतर नामत्व संभवे ज्योतिषोम लक्ष्यकत्व अयोगात। अथ इति प्रकरण विच्छेदाच ज्योतिषोमात् कर्मांतरम विशिष्ट दक्षिणाकं विधीयत इति नामनः कर्म भेदकत्वम उक्तम। अर्थात पूर्व पक्ष कह रहा है कि ज्योतिरिति पदस्य कर्मांतर नामत्व संभव है, ये अन्य कर्म का नाम है, एक एस ज्योति और एक सर्व ज्योति, तो ये भिन्न कर्म का नाम संभव है। जब है तो फिर ज्योतिष्टोम का लक्ष्यक है, ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके सहस्र दक्षिणा का विधान करेंगे, इस प्रकार के अर्थ यहाँ नहीं कर सकते हैं, पूर्व पक्ष कहेगा। ज्योतिष्टोम लक्ष्यकत्व योगात और अथ इति आरंभ हुआ मंत्र अथ एस ज्योति, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि अथ इति प्रकरण विच्छेदाच, ज्योतिष्टोम प्रकरण से इसको अलग करता है, प्रकरण विच्छेदाच ज्योतिष्टोमात कर्मांतरम, ये ज्योतिष्टोम कर्म से भिन्न कर्म है, नहीं कि ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके सहस्र दक्षिणा का विधान करना, ऐसा नहीं है। तो कर्मांतरम विशिष्ट दक्षिणा कम विधीयते, इसमें सहस्र दक्षिणा ये विशिष्ट दक्षिणा कहा जाए, ये भिन्न कर्म है, विधीयते इति नामनः कर्म भेदकत्वम उक्तम, नाम कर्म का भेदक है। तो यह अर्थात एस ज्योति सर्व ज्योति ये कहने से ये ज्योतिष्टोम से भिन्न कर्म है, क्यों इसका नाम कहा गया सर्व ज्योति। ज्योतिरादिषु इति आदिपदेन आध्वर्यव्यम होत्रम संज्ञा भेदात कर्म भेदो ग्राह्यम, भाष्य में पंक्ति नामनः स्तावत भेद प्रतिपत्ति हेतुत्वं प्रसिद्धं ज्योतिरादिषु, नाम कर्म भेद का प्रतिपत्ति का ज्ञान का हेतु है, नाम भेद हो गया तो कर्म भेद हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध कहा गया ज्योतिरादिषु, तो ज्योतिरादिषु आदिषु कहने से टीका में कहते हैं ज्योतिरादिषु इति आदि पदेन आध्वर्यवम पोत्रम इति संज्ञा भेदा, कहीं किसी कर्म में कहा गया आध्वर्यवम अध्वर्य संबंधी, कहीं कहा गया होत्रम होत्र संबंधी, तो संज्ञा भेदात कर्म भेदो ग्राह्यम ग्राह्य, कर्म भी भिन्न होगा ऐसे। और आगे मूल में अस्ति च अत्र वेदांतांतर विहितेषु विज्ञानेषु अन्यत् अन्यन् नाम तैतिरियकम् वाजसनेयकम् कौतुमकम् सात्यायनकम् इति एवमादि। वेदांतांतर विहितेषु अन्य अन्य शाखा में विधान किया गया, विज्ञानेषु उपासनेषु अन्यत् अन्यत् नाम है, तैतिरिय में तैतिरियकम् कह दिया गया उपासनों को, वाजसनेयकम् कौतुमकम् कौतुम छांदोग्य में, और सात्यायनकम् तो इस प्रकार के सब नाम भी अलग अलग हैं। तथा रूप भेदोपि कर्म भेदस्य प्रतिपादकः, रूप भेद होकर के भी कर्म भेद होगा, दिखाते हैं कि प्रसिद्ध रूप भेद से कर्म भेद, जैसे वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इति एवं आदिषु, तो ये वाक्य अच्छा वाक्य नहीं दिया, हाँ दिया टीका में, तप्तम क्षीरम दधना कठिनम आमिक्षा, तप्तम क्षीरम उसमें दधि डाल लेंगे तो दधना सह कठिनम हो जाता है, तो उसका आमिक्षा कहते हैं पनीर। तत्र द्रव्यम जल रूपम वाजिनम, तो जो जल रह गया उसको वाजिनम इति भेद। मंत्र है तप्ते पयसी दध्या नयति, तप्त पयसी दुग्धे दधि आनयति डालता है, सा वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, वो वैश्वदेवी आमिक्षा, वैश्वदेवी अर्थात विश्वदेव देवता अस्य, तो अण हो गया अगर टिड्ढाने से घिंप होकर के वैश्वदेवी, क्योंकि आमिक्षा स्त्रीलिंग है, तो सा आमिक्षा वैश्वदेवी और वाजिभ्यो वाजिनम इति अत्र वैश्वदेवी वैश्वदेव्या न वैश्वदेवी आमिक्षा यागे बाजिन आख्य गुण विधि ही बाजिभ्य इति विश्वदेव अनुवादात इति आशंक्य। तो विश्वदेवानाम बाजिभ्य आमिक्षा ऊपर बनती है इति अत्र वैश्व देवी अमीक्षा यागे, तो वैश्व देवी अमीक्षा, क्योंकि वो याग में विश्व देवा के लिए अमीक्षा दिया जा रहा है, तो वैश्व देवी अमीक्षा यागे बाजिन आख्य गुण विधि ही ऐसे वहां, अर्थात ये मुख्य सूत्र चल रहा है कर्म भेद कहने वाला पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत, मतलब एकदेशी पक्ष से उसको विपरीत दिखाया जा रहा है, अर्थात एकदेशी कहेगा कि वैश्व देवी जो अमीक्षा याग है उसमें बाजिन नामक गुण का, गुण अर्थात द्रव्य, तो बाजिन नामक गुण का विधान किया जाता है। बाजिभ्य इति विश्वदेव अनुवादात, विश्वदेव का अनुवाद करके उसी के लिए बाजी का विधान हो रहा है। इति आशंक्य आमिक्ष्याम प्रति उपसर्जनत्वेन उक्त विश्वदेवानां बाजिभ्य इति अनुवाद अनुवाद अयोगात, उत्पत्ति शिष्टा आमिक्ष्या अवरुद्धे कर्मणि बाजिन द्रव्यस्य आकांक्षितस्य विधि अयोगात, बाजी देवता को वाजिन याग कर्मांतरम इति, द्रव्य देवताख्य रूप भेदात कर्म भेद सिद्धांतितः। पूर्वपक्ष सूत्र यह शाखांतर अधिकरण है, पूर्वपक्ष सूत्र नाम रूप शाखांतर कर्म भेद। अच्छा तो यहाँ दिखा रहे हैं इति आशंक्य आमिक्ष्याम प्रति उपसर्जनत्वेन उक्त विश्वदेवानां, क्योंकि सा वैश्वदेवी आमिक्ष्या, तो आमिक्ष्या द्रव्य के प्रति विश्वदेव विश्वदेवा ये देवता ये निश्चय हो गया, तो होने से आमिक्ष्या द्रव्य प्रति उपसर्जन जो विश्वदेवा हो गया वो विश्वदेवा फिर बाजी के लिए अनुवाद करके, अर्थात वाजी द्रव्य उसके लिए विधान कर दिया जाएगा, नहीं किया जा सकता है। तात्पर्य है कि वहाँ आमिक्षा एक पदार्थ है और वाजिन एक पदार्थ है, तो अभी यह जो आगे वाजिन नामक पदार्थ आया ये किसके लिए तो अर्पण किया जाएगा, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि विश्व देवा के लिए अर्पण कर देंगे, कहेंगे विश्व देवा तो आमिक्षा के साथ चरितार्थ हो गया, तो आमिक्षा पदार्थ के लिए विश्व देवा जब उपसर्जन हो गया तो वो उपसर्जन का अनुवाद करके पुनः वाजिन गुण उसके लिए विधान करना ये संगत नहीं होगा। आमिक्षाम प्रति उपसर्जनत्वेन उक्त विश्वदेवानां विश्वदेवानां बाजिभ्य इति अनुवाद अयोगात, फिर बाजी द्रव्य के लिए ये मतलब बाजी नाम से उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पंक्ति है तप्ते पयसे दधि आनयति सा वैश्वदेवी आमिक्षा, आगे बाजिभ्यो वाजिनम, अर्थात ये बाजी देवता के लिए बाजी बाजी नो जो जल है वो देंगे, तो ये बाजी देवता कौन होंगे जिनके लिए बाजी नो जो अमीक्षा जल दिया जाएगा, कहते हैं बाजी देवता वही है जो कि विश्व देवा है, उसी को बाजी शब्द से अनुवाद करके उसके लिए बाजी नो का अर्पण हो रहा है, ऐसे पूर्व पक्ष मतलब वहाँ पूर्व पक्ष कहने से कहते हैं कि आमिक्षा के प्रति उपसर्जन हो गया जो विश्व देवा, उसका फिर बाजिभ्य शब्द के द्वारा अनुवाद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विश्व देवा ये गौण है आमिक्षा प्रधान है, तो विश्व देवा जो गौण है वो पुनः अनुवाद अन्यत्र नहीं हो सकता है। जैसे व्याकरण में भी वो लोग न्याय दिखाते हैं पदार्थ पदार्थे न अन्यति न तो एक देश न, जो गौण है उपसर्जन है उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता है। तो आमिक्ष्याम प्रति उपसर्जनत्वेन उक्त विश्वदेवानां बाजिभ्य इति अनुवाद अयोगात, उत्पत्ति शिष्ट आमिक्ष्या अवरुद्धे कर्मणि बाजिन द्रव्यस्य अनाकांक्षितस्य विधि अयोगात, उत्पत्ति शिष्ट आमिक्षा के द्वारा अवरुद्ध हुआ, क्योंकि प्रथम वाक्य हो गया कि वैश्वदेवी आमिक्षा, तो अर्थात वो कर्म हो गया वैश्वदेवी आमिक्षा कर्म, तो होने से उत्पत्ति शिष्ट अर्थात जो वाक्य कर्म का उत्पत्ति को कहता है अर्थात जो उत्पत्ति विधि है उसमें जो द्रव्य कहा जाएगा वो द्रव्य को लेकर के वो देवता चरितार्थ हो जाएगा, उसको कहते हैं उत्पत्ति शिष्ट गुण बलियस्तुम। तो उत्पत्ति शिष्ट आमिक्षा के द्वारा अवरुद्ध हो गया कर्म विश्वदेव के लिए आमिक्षा, उत्पत्ति शिष्ट आमिक्षया अवरुद्धे कर्मणि वाजिन द्रव्यस्य अनाकांक्षितस्य। फिर और वाजिन द्रव्य के लिए आकांक्षा नहीं रहा क्योंकि विश्वदेव देवता आमिक्षा के द्वारा चरितार्थ हो गया, तो वाजिन द्रव्यस्य अनाकांक्षितस्य विधि अयोगात, इसलिए बाजी देवता को वाजिन याग कर्मांतरम, बाजी देवता के लिए वाजिन, बाजी भ्यो वाजिन जो कहा वो वाजी भिन्न देवता है, वो विश्वदेव देवता नहीं है। इति बाजिन बाजी देवता को वाजिन याग कर्मांतरम, मतलब वैश्वदेवी आमिक्षा भिन्न कर्म है, बाजी भ्यो वाजिन भिन्न कर्म है। इति द्रव्य देवताख्य रूप भेदात कर्म भेद सिद्धांतित, द्रव्य देवता ये रूप भेद होने से कर्म भेद हो गया, देवता भी वैश्वदेव और वाजी और द्रव्य भी हो गया आमिक्षा और वाजिन, तो द्रव्य देवता ये कर्म का रूप यही होते हैं। तो जो उत्पत्ति विधि कहते हैं उत्पत्ति विधि अर्थात कर्म स्वरूप विधि, कर्म स्वरूप हो गया द्रव्य देवता, तो द्रव्य देवता ही भिन्न हो गए इसलिए कर्म भेद होगा। भाष्य में तथा रूप भेदोपि कर्म भेदस्य प्रतिपादकः प्रसिद्धो वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इति एवं आदिशु, जो एवं आदिशु कहा भाष्य में, ये आदि के लिए टीका में कहते हैं। आदि पदार्थ ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पयः, ऐन्द्रम दधि और ऐन्द्रम पयः, ये द्रव्य अलग अलग हो गया, देवता समान होने पर भी द्रव्य अलग अलग हो गया, तो द्रव्य भेदात याग भेदो ग्राह्यः, द्रव्य भिन्न हुआ तो याग भिन्न हो जाएगा। एवं इहापि तो यहापि पंचाग्नि मूल में तद यथा केचित् शाखिनः पंचाग्नि विद्यायां षष्ठम अपरम अग्निम आमनन्ति अपरे पुनः पंचैव पठन्ति। कुछ शाखा वाले वाजसनेय शाखा वाले पंचाग्नि विद्या में षष्ठम अपरम अग्निम आमनन्ति, पांच अग्नि तो हो गया दिव पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित, और षष्ठ अग्नि हो गया अंत्येष्टि अग्नि, मरने का समय में जो फिर दाह होगा वो, तो षष्ठम अपरम अग्निम आमनन्ति अपरे पुनः, अपरे अर्थात छंदोगाह, छांदोग्य श्रुति वाले तो पांच ही पढ़ते हैं, उनका वहां अंत्येष्टि षष्ठ अग्नि का कथन नहीं है। टीका में इसको कहते हैं एवं इहापि पंचाग्नि षडग्नि रूप भेदात विद्या भेदो बाजी छंदोगयो हो, पंचाग्नि और षडग्नि ये रूप भेदात विद्या भेद, विद्या उपासना भेद हो जाएगा, बाजी बाजी अर्थात वाजसने वाले और छंदो छंदो छंदो के वाले, पंचाग्नि विद्या दोनों में है किंतु छंदो के में पांच अग्नि बृहदारण्यक में छह अग्नि, तथा उसी प्रकार की रेतो न्यूना बागादय छंदोगे तत्सहिता वाजिनाम इति प्राण विद्या भेद। मूल में तथा प्राण संवादी प्राण संवादादिषु प्राण तथा प्राण संवादादिषु प्राण संवाद केचित केचित उन केचित उन केचित उन अच्छा केचित उनान बागादीन आमनंति, नी पूर्वक ऊन होने से न्यून हो जाता है, केवल ऊन कहने से ऊन हो गया यहाँ कहते केचित उनान बागादीन आमनंति केचित अधिकान, उनान अर्थात न्यूनान, कहीं कुछ कम पढ़ते हैं कहीं अधिक पढ़ते हैं प्राण संवाद में, ठीक है, हम इसको कहते हैं तथा तो रेत न्यूना बागादय छांदोग्य, प्राण संवाद में छांदोग्य में बागादि कहते हैं बाक चक्षु श्रोत्र मन प्राण, इतना कहते हैं छांदोग्य में, और तत् सहिता वाजिनाम, रेत शब्द छांदोग्य में नहीं है किंतु वाजसने में है, बृहदारण्यक में है, तत् सहिता वाजिनाम इति प्राण विद्या भेद, कहीं कम है कहीं अधिक है, तो इति तत् सहिता वाजिनाम इति प्राण विद्या भेद। और कारिरी वाक्य अध्ययन कारिरी आगे भाष्य में तथा धर्म विशेषोपि कर्म भेदस्य प्रतिपादक आशंकित कारिर्यादिषु, धर्म भेद होने पर भी कर्म भेद हो जाएगा, ये धर्म क्या है टीका में कहते हैं कारिरी वाक्य अध्ययने तैतरीयकाणां भूमौ भोजनम धर्म विशेषो न नेषां, कारिरी वाक्य अध्ययन करने का समय में कारिर्या वृष्टि कामो यजेत, ये वाक्य अध्ययन करने का समय में जो तैतरीय शाखा वाले होते हैं वो भूमौ भोजनम धर्म विशेष, भूमि में भोजन करेंगे कोई पात्र नहीं, तो भूमौ भोजन धर्म विशेष न अन्येषां, इसलिए तैतरीय वालों का कर्म दूसरों के कर्म से भिन्न हो जाएगा क्योंकि यहाँ धर्म अलग हो गया। इसी प्रकार के अग्नि अध्ययने केषाञ्चित् उपाध्यायार्थम उदकाहरणम धर्मो न अन्येषां, अग्नि विद्या का अध्ययन करने का समय में केषाञ्चित् किसी शाखा वालों का उपाध्याय के लिए उदक आहरणम धर्म न अन्येषां, तो जल लाना ये सभी शाखा वालों का नहीं है। और अश्वमेध अध्ययने अश्वघासा नयनम केषाञ्चित् एव न अन्येषां, कुछ शाखा वालों का ये कार्य है अश्वमेध अध्ययन करने का समय में अश्वों के लिए घास लाएंगे, तो घास आनयनम केषाञ्चित् एव न अन्येषां, किसी शाखा वालों का ये है अन्य का नहीं है। न च तानि एव कारिर्यादीनि कर्माणि धर्म विशेषम अपेक्षन्ते न अपेक्षन्ते च इति उक्तम, तो कहेंगे कर्म भेद नहीं है, एक ही कर्म है किंतु उसमें विकल्प है, तो आप ये कर सकते हैं अथवा ये भी कर सकते हैं, इसका निराकरण करता है न च तानि एव कारिर्यादीनि कर्माणि धर्म विशेषम अपेक्षन्ते न अपेक्षन्ते च, इस प्रकार के विकल्प वहां नहीं हो पाएगा, अतो धर्म विशेषात शाखांतरे कर्म भेद संकित, इसलिए धर्म का भेद होने से कर्म भी भिन्न हो जाएगा ऐसा शंका करने से शंका किया गया। तथा अत्रापि यहाँ भी भाष्य में अस्ति च अत्र धर्म विशेष, इस विषय में भी और धर्म का भेद है, इसके लिए टीका में कहते हैं कर्म भेद संकित तथा अत्रापि मुंडक अध्ययने केषाञ्चित् एव शिरसि अंगार पात्र धारण रूपम व्रतम न नेषामिति विद्याभेद स्यात्, मुंडक अध्ययन करने का समय में कुछ लोग सिर में अंगार धारण अंगार पात्र धारण करेंगे ये उनका व्रत है, न नेषामिति विद्याभेद स्यात्, ये सभी शाखा वालों का ऐसे नहीं है, मुंडक ग्रंथ अध्ययन करेंगे किन्तु कुछ का शाखा में ऐसा कहा गया, तो सिर में अंगार पात्र धारण करके मुंडो का अध्ययन करेगा अर्थात कितना एकाग्र रहना होगा, थोड़ा हिल जाएगा तो अपने ऊपर गिरेगा। अच्छा न धारण रूपम व्रतम न नेषाम इति विद्या भेद स्यात्, ये हो गया कि धर्म भेदा विद्या भेद। आगे पुनरुक्ति ही पुनरुक्तिर अभ्यास, यथा समिधो यजति तनुपातं यजति ईडो यजति बर्हिर यजति स्वाहाकारं यजति पंच प्रयाज, इति यजति अभ्यासाद प्रयाजानं भेद उक्तस् तथा शाकांतरे अभ्यासाद विद्याभेद। यहाँ यजति शब्द का अभ्यास अभ्यास पुनरुक्ति बार बार कहा गया, इसलिए ये प्रयाज पांच प्रयाज परस्पर में भेद भिन्न है। तथा शाखांतरे अभ्यासाद विद्याभेद, अन्य शाखा में इसी प्रकार की अभ्यास करने से ये भिन्न हो जाएगा। आदि पदार्थ निंदा आदि ग्रह आदि भाष्य में दिया, कर्म भेद से प्रतिपादक आशंकित कार्यादिषु पुनरुक्ति आदयो। अच्छा हाँ, आगे यथा अथर्वणिका नाम शिरोव्रतम मुंडक अध्ययन के समय एवं पुनरुक्त्यादयो अपि भेद हेतवो यथा संभवं वेदांतांतरेषु योजयितव्या। पुनरुक्ति पुनरुक्ति अभ्यास ये भी भेद का हेतु है, यथा संभव अन्य वेदांत अर्थात अन्य अन्य शाखा में जो वेदांत है उसमें ये जान लेना चाहिए। तस्मात् प्रतिवेदांतम विज्ञान भेद, इसलिए प्रति शाखा में ये विज्ञान उपासना अलग अलग होंगे। टीका में आदि पदार्थ निंदा अधिग्रह, तो ये जो शाखा दिया था शाखांतर अधिकरण सूत्र नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति आगे निंदा अशक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित अन्यार्थ दर्शनात् शाखांतरे कर्म भेद स्यात्। तो इतने सारे निमित्त उसमें है कर्म भेद होने के लिए, भाष्यकार तो पुनरुक्ति तो कह दिए आगे आदि कह दिए, टीकाकार अभी आगे जितना निंदा अशक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित अन्यार्थ दर्शन है इसके लिए भी दृष्टांत देते हैं। इसलिए टीका में कहते हैं आदि पदार्थ निंदादि ग्रह, जैसे निंदा दिखाते हैं प्रातः प्रातर अनृतम ते वदंती पुरोदयात जुहोती ये अग्निहोत्रम, उदयात पूरा ये अग्निहोत्रम जुहोती, उदय होने से पहले जो अग्निहोत्र हवन करते हैं तो प्रातर प्रातर ते अनृतम वदंती, तो वहां उदिते जुहती अनुदिते जुहती विकल्प कहते हैं, पर ये इसका निंदा आया है। जो उदयात पूरा अर्थात अनुदिते, उदय होने से पहले अर्थात उदय नहीं हुआ, अनुदिते जो जुहती अग्निहोत्र हवन करते हैं वो प्रातर प्रातर अनृतम वदंती, इसका निंदा किया गया। तो आगे इसी प्रकार के कहते हैं इति अनुदित होमस्य निंदा हुआ, और यद उदिते सूर्ये प्रातर जुहुया यथा अतिथये अतिथये प्रद्रुये द्रुताय शून्याय आवसथाय आहार्यम हरन्ति तादृगेव तत् इति उदित होमस्य च निंदा सुतेर भेदः। उदित होम के भी निंदा कह दिया गया, यहाँ क्या निंदा कहा गया? यद उदिते सूर्ये प्रातर जुहुयात, सूर्य उदय होने के बाद अगर प्रातः काल में हवन करता है अग्निहोत्रम तो कैसे है इसका? कहते हैं यथा अतिथये प्रद्रुयाय, अतिथि प्रकर्षण द्रुताय, अतिथि प्रकर्षण द्रुत चला गया जाने के बाद, शून्याय आवसथाय, अतिथि चला गया तो कमरा खाली हो गया, उस कमरा के लिए कमरा में क्या लाता है? आहार्यम हरंती, अभी अतिथि के लिए जो पदार्थ चाहिए, अतिथि चला गया अब उसके लिए भोजन ला ये तादृग एव तत् उदिते सूर्य यद प्रातर जुहिया, ये ऐसे ही है जैसे अतिथि चले जाने के बाद उसके लिए पदार्थ लाते हैं, तो ये उसका निंदा किया गया। इति उदित होमस्य च निंदा सुते, अनुदित होम में भी निंदा है उदित होम में भी निंदा है, निंदा होने से कहते हैं ये कर्म भेद हो जाएगा अलग अलग है। कैसे उदित होम ये दोनों के लिए निंदा किया गया इस प्रकार की है, ये क्या प्रकरण पता नहीं, तो इसके लिए आगे देते हैं थोड़ा। एकस्य एव उदिते अनुदिते च अनुष्ठान अयोगात, एक ही व्यक्ति उदित में भी करेगा अनुदित में भी करेगा ये तो नहीं कर पाएगा, तथा उदित अनुदित होम अतिक्रम कृत प्रायश्चितादपि अग्निहोत्र भेद संकित। उदित होम के लिए भिन्न प्रायश्चित कहा गया और अनुदित होम के लिए भिन्न प्रायश्चित किया गया, तो इसका अतिक्रम हो जाएगा। उदित करना चाहिए तो किंतु किस दिन जाना है, जल्दी करके चले जाएंगे, अनुदित कर दिया कहते प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसी प्रकार की अनुदित करने वाला आज नींद नहीं खोला तो उदित करेगा तो उसके लिए प्रायश्चित। तो ये होम अतिक्रम कृत प्रायश्चितादपि अग्निहोत्र भेद, ये भिन्न भिन्न प्रायश्चित हुआ इसलिए यहाँ कर्म भेद मानना पड़ेगा। किंतु ये दोनों के लिए निंदा कहा गया, ये निंदा अच्छा क्या ना, जो लोग अनुदित करते हैं उनके लिए उदित का निंदा, उदित का निंदा कर दिया अर्थात देखिये वो ऐसा नहीं करना है इसलिए आपको तो अनुदित ही करना है, और जो अनुदित वाले मतलब उदित वाले हैं उनके लिए अनुदित निंदा, जिनके लिए जो अनुदित है उनके लिए उदित निंदा, अलग अलग होती है। अच्छा आगे ठीक है। एते निंदा प्रायश्चित्ते वेदांत विद्यासु न विद्यते इति न उदाह्रियते। तो ये जो सब निंदा प्रायश्चित कहा गया यह सब कर्म के विषय में कहा गया। अब तक तो ये जितना सारा दिखाया गया ये सब निंदा प्रायश्चित कर्म के विषय में ही होगा, इसलिए कहते हैं एता है निंदा प्रायश्चित वेदांत विद्यासु। वेदांत विद्या अर्थात उपासना, उपासना में ये निंदा प्रायश्चित ये नहीं है, न विद्यते इति न उदाह्रियते। भाष्यकार ने पुनरुक्ति पर्यंत कह करके आगे का क्यों सब उदाहरण नहीं दिए, भाष्य में पुनरुक्ति तो कह दिए आगे उदाहरण क्यों नहीं दिया, कहते हैं कि ये वेदांत विद्या में ये सब होते नहीं है इसलिए भाष्यकार ने इसको कहे नहीं। तो निंदा प्रायश्चिते वेदांत विद्यासु न विद्यते इति भाष्यकार ने न उदाह्रियते। यथा सर्वशाखा विहितस्य कर्मणो ज्ञातुं कर्तुं च असत्तेर भेदः। सर्वशाखा विहित जो कर्म है, सारे शाखा में जितने कर्म उसको कोई ये जान नहीं सकता, मतलब आप कहेंगे कि यह कर्म सारे शाखा में समान है, कहते हैं सारे शाखा में कितना कर्म आप जान नहीं पाएंगे, इसको कहा गया अशक्ति। अशक्ति होने से समान कर्म है सभी शाखा में, ये कैसे कहेंगे आप, तो सभी शाखा को जान ही नहीं पाएंगे इसलिए भेद मान लेंगे। तथा तो सर्व वेदांत अध्ययन ज्ञान आदि अशक्ति तत्त वेदांत विद्या भेद स्यात्। सर्व शाखा विहित कर्म को जान नहीं पाएंगे और सर्व वेदांत अध्ययन ये भी नहीं कर पाएंगे। सर्व वेदांत अध्ययन ज्ञान आदि असत्य अध्ययन भी ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए तत्त वेदांत विद्या भेद। आप जितना पढ़ते हैं वो आप उतना ही आपका विद्या, विद्या तो उपासना। तो क्यों कहते हैं सारे वेदांत में कौन सा शाखा में यही विद्या है, उसमें क्या क्या है, ये समान है भिन्न है, ऐसे आप नहीं जान पाएंगे, इसलिए कहते हैं आपका शाखा वाला जितना है उतना वो दूसरे से भिन्न है। तथा शाखा नाम सर्वासाम एक रूपा समाप्तिर न उच्यते। सभी शाखा में एक रूपेण समान समाप्ति हुआ है ये भी नहीं कह सकते हैं, तो समाप्तिर न उच्यते, मतलब सभी शाखा में कर्म का समाप्ति एक प्रकार से, मतलब उपासना का समाप्ति भी एक रूप से नहीं कहा गया। किंतु कस्याचित कस्याचित क्वचित कर्मणि समाप्तिर, तो किसी कर्म में किसी का कस्याचित क्वचित कर्मणि, कस्याचित उपासना या क्वचित कर्मणि समाप्तिर। अतः समाप्ति वचन भेदात प्रतिशाखम कर्म भेद संकितः। समाप्ति वचन भेद से कर्म भेद भी हो जाएगा, ये कर्म का विषय में यहाँ उपासना तो नहीं है। तथा कस्यचित वेदांतस्य ओंकार सार्वात्म्य समाप्ति, कस्यचित अन्यत्र इति विद्या भेद। कुछ वेदांत वेदांत अर्थात उपासना में ओंकार सार्वात्म्य समाप्ति, ओंकार में समाप्त होता है, और कस्यचित अन्यत्र कोई अंतिम वर्ण कुछ अन्य है, इति विद्या भेद ये हो गया। और अंतिम दिया था अन्यार्थ दर्शनम अर्थवादस तद भेदात कर्म भेदवत विद्या भेद इति, अन्य अर्थ दर्शन से भी विद्या कर्म भेद होता है। जैसे अर्थवाद तद भेदात, अर्थवाद और अर्थवादों का भेद तो होने से कर्म भेदवद विद्या भेद। जैसे कर्मों का भेद होता है अर्थवाद भिन्न भिन्न है तो कर्म भेद मानना पड़ेगा, इस प्रकार की विद्या भेद। इति पूर्व पक्ष सूत्रोक्ता हेतवो दर्शिता। पूर्व पक्ष में जो शाखांतर अधिकरण में जो पूर्व पक्ष में कर्म भेद होने के लिए जो हेतु कहा गया था वो हेतु सब दर्शिता दिखाया गया। ते केचित सिद्धांति पूर्व पक्षीय च अत्र उपयुज्यन्त इति। तो सिद्धांत में ये भी कुछ पूर्व पक्षीय सिद्धांते पूर्व पक्षीय च अत्र उपयुज्यन्ते। जो जैमिनी शास्त्र में शाखांतर अधिकरण में पूर्व पक्षत्व ने कहा गया था, कहते हैं यहाँ भी सिद्धांत में पूर्व पक्षत्व न वो भी यहाँ कुछ अर्थ दिखाया जाता है। तथा शब्दांतराभ्यास संख्या गुण प्रक्रिया नामधेयानी कर्म भेदकानी। तो केचित सिद्धांते पूर्व पक्षे च अत्र उपयुज्यन्ते। केचित सिद्धांते पूर्व पक्षे च, वहां सिद्धांति सूत्र होता है आगे देते हैं। ये पहले जो दे दिया पूर्व पक्ष सूत्र में सिद्धांत सूत्र होता है शब्दांतराभ्यास आगे दे दिया। तथा शब्दांतराभ्यास संख्या गुण प्रक्रिया नामधेयानी कर्म भेदकानी, ये वहां सिद्धांति का सूत्र है। शब्दांतर अन्य अन्य शब्द हो गया तो कर्म भेद हो गया, अभ्यास हुआ पुनरुक्ति जिसको कहा गया कर्म भेद हो जाएगा, संख्या कहा गया कर्म भेद होगा, गुण कर्म भेद हो जाएगा, प्रक्रिया प्रक्रिया था प्रकरण पर नामधेय, इतने से कर्म भेद होता है। तत्र नामधेय दिखाते हैं पहले, नामधेय नामधेयम गुण रूपम अभ्यासश्च इति त्रयम् व्याख्यात। नामधेयम अर्थात नाम, पूर्व पक्ष सूत्र में प्रथम था नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा इत्यादि, तो इसमें नाम आ गया रूप आ गया पुनरुक्ति आ गया। तो यहाँ कहते हैं नामधेयम गुणो, गुण का अर्थ रूपम और अभ्यास, अभ्यास का था पुनरुक्ति, त्रयम व्याख्यातम, यह पूर्व पक्ष सूत्र में भी था, इनका तो व्याख्यान हो गया। यजेत दद्यात जुहुयात इति प्रकृति शब्द भेदेन धातु अर्थ भेदात तद अवच्छिन्न भावनाख्य कर्म भेद उक्तस। यजेत यजेत और कहीं है दद्यात कहीं है जुहुयात, ये प्रकृति शब्द भेद अर्थात धातु अर्थ भेद हो गया, धातु अर्थ भेदात तद अवच्छिन्न भावनाख्य कर्म भेद, धातु अर्थ भेद हो गया तो फिर कर्म भेद होगा। कर्म भेद उक्तस तथा अत्र वेद उपास्ते इत्यादि शब्द भेदात विद्या भेद। इसी प्रकार की यह जो उपासना अर्थात वेदांत में कही गई उपासना उसमें भी तो शब्द भेद कहा जाने से, शब्द भेद कैसे कहते कहीं है वेद कहीं है उपास्ते, इसी प्रकार के शब्द भेद होने से विद्या भेद। कर्म में जैसा दिखाते हैं तीसर आहुतिर जुहोती या संख्या इति संख्या कर्म भेदवत। तीसर आहुति कहा तीन आहुति, तीन आहुति होने से यहाँ तीन कर्म माना गया, यहाँ विचार किया गया अर्थात मीमांसा में कर्मकांड में। तो संख्या के आधार पर कर्म भेद जैसा हुआ वायु प्राण दो संवर्गो इति द्वितीय संख्या संख्या संवर्ग विद्या भेद स्यात् ये पूछेंगे। तो जैसे वहां तीसरा आहुति कह देने से संख्या का कथन होने से कर्म में भेद हो गया, इसी प्रकार की वायु प्राण दो संवर्ग दो कह दिया संख्या कहने से यहाँ भी विद्या भेद हो, विद्या अर्थात उपासना भेद हो। नित्य अग्निहोत्र प्रकरणात प्रकरणांतरे कुंडपायिनाम अयने मास अग्निहोत्रम जुवति इति श्रुतम अग्निहोत्रम प्रकरणांतरस्तत्वात् कर्मांतरमिति सिद्धांतितम्। नित्य अग्निहोत्र एक होता है और उससे भिन्न प्रकरण में है कुंडपाई नाम अयन में मास अग्निहोत्रम, ये एक मास खाली अग्निहोत्र करना है। यह नित्य अग्निहोत्र से भिन्न कर्म क्यों कहते हैं? इति श्रुतम अग्निहोत्रम, जो मास अग्निहोत्रम सुना गया है वह प्रकरणांतरस्थत्वात्, नित्य अग्निहोत्र भिन्न प्रकरण में है, मास अग्निहोत्र भिन्न प्रकरण में है, होने से कर्मांतरम इति सिद्धांतितम। तथा च वेदांत भेदे प्रकरण भेदात उपास्थि भेद इति पूर्वपक्ष। वेदांत भेदे अन्य अन्य शाखा में जो उपासना, तो उसमें कहते हैं प्रकरण भेदात उपास्थि भेद। अन्य अन्य शाखा में अगर अन्य अन्य प्रकरण में उपासना कहा गया तो वो उपासना भिन्न होगा। तो सिद्धांत यदि यहाँ तक पूर्वपक्ष हो गया, ऐसे होने से सिद्धांत कहते हैं भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रह्म सर्व वेदांत प्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिंस वेदांते तानि तानि एव भवितुम अर्हन्ति। सर्व वेदांत प्रत्ययानि विज्ञानानि, सर्वेषु वेदांतेषु प्रत्ययानि, प्रत्ययानि जो विज्ञानानि उपासनानि, तस्मिन् वेदांते तानि तानि एव भवितुम अर्हन्ति। उस अर्थात शाखा में वो हो सकते हैं। कुतः चोदनादि अविशेषात सर्व वेदांत प्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिन् वेदांते तानि तानि एव भवितुम अर्हन्ति। टीका में सर्वेर वेदांते ही प्रतीयन्ते इति सर्व वेदांत प्रत्ययानि, सर्वेर वेदांते ही प्रतीयन्ते इति अर्थात भिन्न भिन्न शाखा में जो सब है, तो वेदांत अर्थात यहाँ जो शाखा जो वेदांत उसमें जो उपासना है, इति सर्व वेदांत प्रत्ययानि तेर विहितानि, अर्थात सर्व वेदांत के जो विहित है। उक्त नामादिभिर अग्निहोत्रादि कर्मणाम प्रतिशाखम भेदे प्राप्ते शाखांतर अधिकरण सिद्धांत सूत्रम। नाम रूप ये आगे आया पुनरुक्ति निंदा ये सब के चलते कर्म भिन्न भिन्न है इति प्राप्ते, पूर्व पक्ष कह दिया प्रतिशाखम भेदे प्राप्ते कर्मणाम प्रतिशाख भेदे प्राप्ते शाखांतर अधिकरण में सिद्धांत सूत्र है। ये 2, 4, 8 से लेकर के 32 पर्यंत शाखांतर अधिकरण है, उसमें सिद्धांत सूत्र है। एकम वा संयोग रूप चोदनाख्य विशेषात इति, एकम वा कर्म एक ही है ये सिद्धांत कहते हैं वहां। क्यों? संयोग संयोग अर्थात फल संयोग, फल संबंध रूप, फल संबंध रूप चोदनाख्य अविशेषात, फल एक ही कहा गया है, रूप कर्म का एक है और चोदना विधि भी अविशेषात समान। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक ओम पूर्णमिदं।